derken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesin duyulmaz. Uyan sunam, uyan derin uykudan. Çağırırım sunam, sesin duyulmaz. Uyan sunam, uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam derin uykudan. Derin